Velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Danmarks mest objektive, saglige, dybdegående, småerotiske, genreskabende og uden tvivl mest labre, larveagtige podcast til dato. Mit navn er Morten, og med mig har jeg naturligvis Kasper, Niels og Christoffer. God aften, de herrer. God aften. God aften. Er I klar? Ja, Morten, du er en fat slag. Okay, tak, jeg tror jeg nok. Jamen, jeg kan lige sige det der. Er det en kompliment, eller er det... Jamen, jeg tror ikke, det er en kompliment, fordi jeg ryger sådan en smøg samtidig med, at jeg ser klam ud, og sådan et historie pornofilm. Og så kalder der en fat slag. Er jeg så den, der ligger på ryggen med yver, eller er jeg ham der med næse af trappen? Ja, det må du selv vælge. Det må jeg selv vælge, okay. Ja. Nå, jamen, Kasper, du har jo fået lov til at vælge film. Ja. Det havde jeg, og det var dejligt oven på den ørkenvandring, vi var igennem sidste gang. Med, siger du? Big Trouble in Little China, det var godt nok koldt op, det var godt nok ring. Huha, men nu er vi jo alle sammen glade i dag, fordi vi har set Meet the Feebles, Peter Jacksons genistreg fra 89, ikke? Jeg kan jo lige ris lidt op, hvad det er, det handler om. The Feebles, de har det her varieté-show, vi får så lov til at komme med bag kulisserne og se, hvad der sker inde bagved, sådan i slow business. Og de bliver ledet af den korrupte producer Bletch, Valrossen, og stjernen i showet er flodhesten Heidi, primadonnaen og trøstespiseren. Og alt i alt, så er det jo et kæmpe jalousidrama, det her. Og så udenom det, så er det ligesom de farverige karakterer, der driver handlingen frem. Vi har den uskyldige Robert, pindsvinet, som bare gerne vil være en del af showbusiness og glæder sig. Så har vi den sexgale kanin, som bliver lidt syg af en eller anden årsag. Og så har vi junkiefrøen, knivkasteren, som får flashback til Vietnamkrigen. Og vi har den rygende rotte, som instruerer pornofilm i gælderen. Og sådan fortsætter det ellers. Og jeg skal også lige huske at nævne fluen, som ligesom repræsenterer den journalistiske stand i filmen, som også har en prominent rolle. Og det mix, det bliver alt i alt til en gang galningens vanvids film, Muppet Shows-agtige på speed oplevelse, som vi har haft fornøjelsen af. Ja, siger du nok. Og vi er alle glade i dag. Ja, det er vi. I dag er vi enige, ved jeg. I dag er vi enige, ja. Det var bare godt. Nå, vi hvor meget, jeg havde set den før. Hvad med jer andre? Jeg havde set den dengang jeg var militæret, faktisk. Der var der en, der sagde, vi skal se den her. Den er sådan... Den er rigtig stødende og sådan noget. Det synes jeg jo er spændende og sådan noget. Så jeg havde godt hørt lidt om den og sådan noget. Så fik vi så set. Jeg havde set Braindead og jeg tror jeg havde set Braindead og hvad hedder den anden? Bad Taste. Dem havde jeg set på det tidspunkt. Så sådan, okay, jamen, det lyder meget fedt. Men jeg havde faktisk glemt hvor grov den var. Jeg havde faktisk glemt hvor meget pis, lort og alle mulige andre væsker der er i den. Jeg kan godt huske den var grov, men jeg havde faktisk glemt den var så grov. Det virker en lille bitte smule som om, at Peter Jackson har sådan tænkt, hvis jeg bare kunne vise alle de her ting, men det kan jeg jo ikke. Men hvis jeg nu laver det som dukker, så kan jeg jo vise hvad som helst. Og det er sådan, det har været sådan et carte blanche til at få lov til at vise hvad som helst. Det er i hvert fald den tanke, jeg sad med, at man kan jo vise alt, når det ikke er rigtige mennesker. Ja, han viser også rimelig meget i Bad Taste, vil jeg sige, for eksempel. Men du ser ikke alt det der seksuelle. Det ser du ikke på samme måde, som jeg husker. Der er jo ikke noget værre her i en stort set hvilken som helst italiensk exploitation-film. Nej, men du ser alligevel den der snabel, der spærmer, og du ser... Ja. Igen? Har du set? Ja. Men ja, det var... Trussesnifferen der. Ja, det var min historie med den, i hvert fald. Jeg har ikke set den før. Men jeg blev sådan set positivt overrasket, vil jeg sige. Og jeg kan egentlig godt, jeg kan godt forstå, for Kasper valgte den, for der er rigeligt at snakke om. Og den er, det, for at sige det mildt. Og jeg synes, den er utrolig opfindsom. Og faktisk også ret godt lavet, når man tænker på, at de højst sandsynligt ikke ligefrem har haft det største budget. Det kunne jeg ikke tænke mig, at de har haft. Ja, det er hans anden film, tredje film. Det er sjovt, de siger, der står mange steder, at den har haft utrolig lav budget, men den har alligevel haft et budget på $750,000, og det synes jeg da alligevel er pænt. Alligevel en chat. Ja, var det ikke noget med, at den oprindeligt var en tv-produktion, og så var det et eller andet japansk selskab, der skød penge i den til at få den lavet. Jeg tror endda, før det var det bare sådan en kort film, skråstrej, sjov idé, og så var det netop de her japanere, sindssyge japanere, kom forbi og smed en masse penge efter ham, og så havde han 3,5 timer til at skrive et længere manuskript. Hvorfor sker det aldrig for mig? Hvad? Ja. At der kommer nogle sindssyge japanere forbi og smider penge efter i. men det passer også bare ved, at man får virkelig den der fornemmelse, at det er sådan en sketch show, ikke? Altså, den er jo meget sådan meta, fordi den kører på det her variety show, ikke? Jeg sad også sådan og tænkte, det er sådan noget... Altså, det er også den måde, den sådan skifter fra scene til scene. Det er sådan, nå, så sker der det her. Nå, så skal vi hen til den her karakter, så sker der det. Nå, så sker der det. Men det er jo fuldstændig ligesom Muppet Show. Det er jo sådan, Muppet Show var, så det her var Muppets bag scenerne. Ish. Ja. Ja, og det ser man jo alligevel også i, altså det er der jo også, ja, både i The Muppet Show og Muppets Tonight også. Altså. Ja. Måske ikke lige, hvor der er nogen, der har sex inde på et kontor eller noget. Der er ikke så mange voldtægter og sådan noget med Muppet Show, vil jeg sige. Nej. Eller også, knælder katte eller sådan noget, ja. Ja. Jeg synes, det er sagt sang. Men det er en meget, det er meget, jeg havde glemt stort set alt. Det eneste, jeg kan huske, det var lidt af starten, sådan lidt, jeg ved ikke, hvor gammel jeg var, der er sådan, men jeg havde glemt stort set alt, også præcis som du sagde, Christoffer, hvor, jeg ved ikke, den er ret ekstrem på mange måder, og... Men altså, han har jo også en forkærlighed for det der, meget sådan, han har jo en forkærlighed for det der, slim og væsker og sådan noget, fordi også, er det ikke også i Bad Taste, at vi spiser sådan en suppe med noget? Eller er det Brain Dead? Der er, sådan noget, er det i Bad Taste, hvor de spiser sådan en suppe med mennesketing i? Kan I ikke huske det? Åh, oh, det er lang tid siden, jeg har set den. Det er fandme også klamt. Altså. Så han elsker det der gross humor, ikke? Og det er altså, du kan også se det i faktisk i Lord of the Rings. Ja, hvor, han har sådan en, ja, undskyld. Ja, der var han slår Shalom i hel, ikke? Der er der også det der, kommer det der væsker ud, de der hvide væsker ud. Den går igen, ja. Han har allerede lavet den en gang her. Det synes jeg var lidt sjovt, ikke, at tænke på. Ja. Ja, man kan så argumentere for, at det var Tolkien, der lavede den i Ringens Herre, men det er så en anden ting. Ja, men tror, det kan være, at det der har givet ham, at New Line har set den der, nå ja, det er ham der, vi skal til at lave. Ham, vi skal se, ja. De har set Meet the People, så tænkte, yes, det er ham der. Men det er jo fuldstændig sindssygt ting, faktisk, at han har fået lov til at lave Lord of the Rings, ikke, efter det her. Men han blødte sig jo så op, altså man skal jo så også sige, at han lavede jo ikke den her, og så lavede han... Han har jo så også vist senere hen, efter dem her, altså han har altid været god til at arbejde med små budgetter, og så da han så fik et større budget på The Frighteners, ja, lige der gik det jo også ganske godt, og der fik han jo også i forbindelse med The Frighteners, og ved at den med Kate Winslet... Heavenly Creatures. Heavenly Creatures. Det var jo dem, at Weta opstod ved. Altså, det hjalp jo også på, at han lige havde dem i røven. Mm. Jeg synes især i Heavenly Creatures viser han faktisk, der viser han rigtig meget, hvad han kan. En rigtig god lille film, faktisk. Ja. Og ja, jamen jeg ved ikke, for mig, altså, ja, han er en, som godt kan lide splat og væsker og ting, men på mig virker det bare som om, som vi snakker om for nogle gange siden, at det virker bare som om, det her det er skrevet af en eller anden lille liderlig 16-årig, som lige har fået nogle penge, og jamen, det virker bare, det, for mig er det for meget af det gode. Jeg kan ikke huske, hvordan det var første gang, jeg så den, men jeg kan huske, at jeg synes, den var rigtig sjov, så det har nok været faldet i min smag, da jeg var 15 år eller sådan et eller andet. Mm. Men det er jo lidt sjovt, at den er skrevet sammen med hans kone, altså ligesom de skrev ingen af sager sammen. Ja. Ja. Og de var gift dengang også, altså. Ja. Ja. Altså, jeg er ikke vokset fra det. Jeg kunne sådan mærke i dag, at ligesom da jeg så den sidste gang, der sad jeg også og tænkte, okay, den er lidt lang. Den er lidt lang i forhold til, hvad den indeholder, kan man sige. Men jeg synes, humoren der i holder. Og jeg synes, altså det der Peter Jackson, det er nemlig ikke, det er ikke bare splat. Det er sådan, han er over the top på sådan en helt speciel Peter Jacksons måde. Mm. For eksempel, hvad hedder den der lille høne, som... som insisterer på, at barnet er sits, altså elefantens barn, der hvor hun bliver slået ihjel til sidst, og det der, og hendes hoved bliver revet af, eller skudt af, og så løber kroppen rundt, den hønekroppen rundt, og sprøjter blod ud på hendes lille barn. Altså der er sådan nogle, der er sådan en konstant overskridelse, altså nogle grænser, som man bare ikke gør. Altså, men det er også der, jeg virkelig tænkte, okay, det her, han har bare glædet sig til, at han kunne få lov til at lave nogle scener, der er så chokerende, men han ville ikke kunne lave dem med rigtige mennesker. Mm. Så det der med, at et barn får sin moders blod sprøjtet ud i ansigtet, det vil man ikke, altså det vil du ikke kunne lave. Det vil overskride så mange grænser. Men når det er dyr, så, eller når det er de her dukker, så kan man godt gøre det. Så han har sådan haft, det virker næsten som, han har haft nogle fantasier eller nogle billeder, som han sådan har undertrykt, og som han så gerne vil have ud. Altså det er sådan, det er sådan... Men det er sådan lidt ligesom... Det er sådan nærmest det dybeste i ham på en eller anden måde. Så hans dybeste, hvad skal man sige, hans dybeste fantasier, i hvert fald hvad hans dybeste sådan, billeder, som måske ikke er så acceptabel i normale sociale kredse. Og dem har han så kunne få ud, hans lyster, har han så kunne få styret igennem den her film, tror jeg lidt. Men det fede det er, altså det er ikke bare fordi, at der kommer blod på barnet fra moren. Altså det er sådan, det er hvad det er. Det er lidt ligesom, så kommer den der Family Guy-agtige ting ind, at han kører den langt ud, ikke? Altså han bliver ved. Altså den scene, den varer alt for lang tid, ikke? Og det er noget af det, jeg synes, det er fantastisk ved Meet the Feebles, det er, at han bruger alt for lang tid på rigtig mange ligegyldige ting, bare fordi han synes, det er fedt, ikke? Altså jeg synes, man kan mærke hans mærkelige entusiasme for nogle af de her perverse og ting, altså. Og det, det er fedt. Men jeg synes ikke, den er sjov. Altså det ved jeg ikke, det er også bare min humor. Jeg synes overhovedet ikke, den er sjov. Jeg synes bare, også der hvor den der flue sidder op i den der, hvor den sidder ned i lokum og spiser den der lort med den der ske, det er også bare, det er så klamt. Altså, og jeg synes ikke, det er sjovt. Det er bare klamt. Jeg ved ikke. Det kan også være, altså. Jamen, det, jeg havde fuldstændig på samme måde, og jeg synes, jeg kan godt lide, jeg kan normalt godt lide rigtig dårlige, klamme, dumme film. Men der var ikke et tidspunkt her i, hvor jeg bare smilede. Altså, jeg grinede ikke på noget tidspunkt, og jeg var ikke glad på noget tidspunkt. Der var et sted, som, hvor jeg sådan lige tænkte, det var sgu lidt morsomt det her, og det var den sidste sang fra instruktøren om analsex. Den synes jeg var ret underholdende. Men ellers, jeg tror bare, I bliver nogle gamle, sure mænd. Altså. Jamen, det kan sagtens være, men det synes jeg jo ikke, fordi, jamen, det kan godt være. Men jeg ved, det var for mig var det her en af de hårdeste film, vi har set. og komme igennem. Altså, jeg vil det synes jeg. Altså, jeg synes ikke, altså, der var ikke noget her i, som jeg synes, jeg havde lyst til at se. Intet. Så dårligt synes jeg, den var. Jeg synes heller ikke, det er sjovt at have en mand, en fakir, der har sit hoved op i røven. Det synes jeg heller ikke er sjovt med dem. Åh, det var da sjovt. Ja. det var da så langt ud, at det var sjovt. Og så var der ikke nogen, der ville hjælpe ham. Stakkels mand, altså. Det første sidst lige inden han blev skudt, han fik hurtigt ud af røven, altså. Spoiler, undskyld. Spoiler alert. Ja, det ligger på YouTube, hvis man har lyst til at se den. Yes. Men jeg vil lige tilføje, Christoffer, i forhold til, at du sagde det der med, jeg synes ikke, det var sjovt, at den der flue, den sad ned og spiste lort ned i kummen. Nej, men du synes, det var klamt. Og det, det synes jeg. Er også alt også noget, ikke? Fordi det er også tit, at man kan prøve på at lave noget, der er klamt, som så ikke lykkes at er klamt. Den lykkes med at være klamt der. Det ved jeg ikke, om jeg synes, det er så en stor... Jeg kan også gå ud og filme noget. Jeg kan også gå ud og... Altså, der er også den der Pink Flamingos, hvor det er en der Javine, hun spiser en lort. Det synes jeg også er klamt. John Waters-filmen der. Ja, og man kan sagtens... Altså, det er ikke svært at lave noget, der er klamt, synes jeg. Det er måske svært at lave noget, der er... Lige den, der kæmper de jo også om at være den mest ulækre familie i USA. Det er jo det, hele filmen går ud på. Ja. Men, det bliver din lektie til næste gang, Christoffer. Du skal ud og lave et lille videoklip, som er klamt, for at bevise din påstand. Jamen det kan jeg da godt. Jeg kan da bare tage en baby, der æder en lort eller et eller andet. Altså, man kan da hurtigt lave noget. Hvor kan du finde sådan en hen? Det er der ikke nogen sag at lave noget, der er klamt. Det kan så blive en sag, hvor det, hvis du tager en baby, der spiser en lort. Altså, ja, eller jeg kan smøre mig selv ind i fæcis. Altså, det vil også være så fint. Jamen, det vil jeg også gerne se. Hey, der har du salu. Ja. Jeg synes jeg ikke, det er interessant. Og jeg synes ikke, det er interessant. Jeg synes ikke, det er sjovt. Og jeg synes ikke, det er nogen bedrift. Nej, men det er også det er sjovt, fordi den her flue, altså, som æder lort, den er virkelig sjov, den dukke der. Den små tænder i undermunden, hvor lortet hænger ud fra. Det er de der, der er nogle små detaljer, som gør, at jeg synes, det er rigtig sjovt. Jeg kunne meget godt lide den stemme, den her. Det er jo så, at den repræsenterer altså journalisterne, som bare er sensationshungrende og villige til at gå. Og men den er altså, ikke, det er bare en meget, meget direkte analogi, ikke? Og som jeg synes fungerer rigtig godt. Og så hedder den lort. Ja, ja, men det er bare ikke sådan... Der er sgu ikke så meget dybde, den her film. Altså, det er sjovt, jeg synes, det er den har gang, der, den gang, der kan Peter Jackson vil ikke have haft så meget problemer med journalister. Altså, det er der åbenbart selv i ham i mange år. Det er jo... Hvad står det? Er hans anden film, Meet the Feebles, den første fra 87, den her fra 89. Og der, siden af med alt det brugt, der er kommet over hvad her det, King Kong, for eksempel, og Lovely Bones og Hobbiten. Man kan bedre forstå ham senere hen, men allerede dengang, at der var den der antipati over for journalister, at de ligefrem skulle være lort. Altså. Ja, man kan sige, man kan jo godt have en antipati over, når man ser på Hollywood og sådan den mediestorm, eller hvad kan man sige, der er bag det, og hele den mølle, der kører der, den kan man vel godt sådan... har haft en eller anden form for holdning til, selvom man ikke selv har oplevet det på egen krop. Men han har jo også alt det med, at folk de snakker om, at det dårlige ved Hollywood, altså the casting couch og alt det der, altså. At det er med også der, hvor hende pudlen bliver date-raped nærmest. Altså. Mm. Ja. Men jeg synes jeg heller ikke, det er sjovt der, hvor kaninen brækker sig, for eksempel, og har fået AIDS. Det synes jeg ikke er sjovt. Eller en elefant, der har knaldet en kylling, eller, ja. Nå, men det er jo godt fundet på, og jeg vil sige, selvom jeg ikke synes, det var morsomt, så synes jeg, der var mange gode idéer heri. Altså, ja, det var den. Og jeg kan også sagtens se det med fluen, der sidder og smæsker sig, og så lige stopper op og taler med ham, og så ned og smæsker lidt igen. Altså, det er jo godt fundet på. Altså, det er bare ikke noget, jeg synes var morsomt, fordi det er jo meningen, det skal være en sjov film. Og, jamen, jeg synes også, især kostymerne, eller de der drakker, de er helt godt, altså, de er godt lavet, egentlig. Altså, de der karakterer, på en eller anden måde, hvis jeg nu skal være lidt positiv, så på en eller anden måde, så de der karakterer, de formår egentlig at blive levende, på en eller anden måde, altså, fordi stemmerne er ret gode til dem, faktisk. Langt de fleste af dem, den der flue, formår jo at blive en karakter, på en eller anden måde, og malerossen formår at blive en karakter. Det er altid en udfordring med sådan nogle dukkefilm, ikke, at få liv i dem, ikke, og det synes jeg, de gør ret godt. Altså, jeg sad ikke og tænkte. Skuespillet er bedre end, hvem springer kineserne for? Nej. Okay, nu skal jeg nok stoppe. Det var den sidste lille ting, jeg havde. Jeg vil godt hellere se Big Trouble in China 15.000 gange, end jeg vil se den her igen. Altså. Jeg vil hellere se 50 Shades igen, end jeg vil se den her igen. Okay, der er jeg ikke. Også alt. Men jeg synes bare... Men sådan har du det med alle film. Du vil jo hellere se 50 Shades. Sådan har du med alle film. Alle andre film, Morten. Det er også derfor, det er nemt for mig at sige det. Ja. Men også det der med, at den er bare så... Jamen, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved det. Altså, den er jo sindssyg, den her film, ikke? Og den er jo godt fundet på, og de der dukker er godt lavet, og handlingen er egentlig også okay, og sådan, men jeg ved ikke, det er bare... Jeg var jo lidt ligeglad alligevel, ikke? Det var sådan lidt, fordi jeg synes heller ikke, det var sjov, og jeg tror også, det er derfor, den virker så langt. Det er fordi, jeg ikke synes, den er sjov. Men hvis jeg bare synes, den er virkelig sjov og interessant, og den har virkelig noget på hjertet. Altså, det virker bare som sådan, som Morten siger, altså, en gut, der har fået lov til at lave en film sammen med sine venner, og så har fået et budget til det, der er lidt større, end det plejer at være. Og så er de ikke sådan rigtig kunne finde på noget, men det skal bare være rigtig klamt. Og altså, der er jo ikke rigtig nogen sådan... Det er jo præcis det, stort set næsten det samme, Kasper sagde sidste uge om Big Trouble in Little China. Altså, det er jo bare, altså, det er bare ikke alle, det ringer for, og ja, også for mig, der her bare ikke. Fra sidste uge, du lige kan afspille, at det faktisk passer på det samme som... Et Kaspers klip? Nej, det ved jeg godt, det kan ikke lade sig gøre, men jeg har det kunne bare være meget fint. Nå, skal vi se et klip fra sidste uge. How you gonna spring us? No idea. Nå, nej, nej. Det var jo et klip fra sidste gang. Det er da sjovt, Kasper. Nej, jamen, det er faktisk sjovt. Og det må jeg, og ved du hvad, jeg synes lige præcis, hvis vi skal holde den her analogi, noget af det der rent faktisk er sjovt ved Big Trouble Little China, det er at de spiller på nogle genre ting som vi kender i forvejen, og de spiller på publikums forventning og det vi kender til i forvejen. Og sådan er det også i Meet the Feebles, hvis man kender sådan lidt til Hollywood og showbusiness, og så de klichéer der er der omkring, så er det sådan lidt en pastiche på det, ja. Og sådan som de så behandler på nogle forskellige måder, som er sådan lidt wink-wink, notch-notch-agtige, mange af dem. Og ja, på den måde er der ligheder, synes jeg, mellem hvordan at de er sjove, de to film, vi har set sidst. Ja, jamen den minder jo, altså, det er jo ligesom Team America, den går også fuldstændig over bord, og der er også nogle ret... ekstreme scener deri. Men for mig fungerer det bare meget bedre deri. Så ved jeg ikke, det er jo bare humoren eller et eller andet, jeg ved ikke. Jeg fik faktisk også en af mine kolleger, som også lyttede til podcastet, jeg lånte hende, sådan tvangslånt. Værsgo, Big Trouble Little China, du har ikke set den før. Se den. Hun havde fuldstændig samme reaktion som dig, Kasper. Men det glæder mig. Det lille MP-studie. Ja. Så der er åbenbart noget om det, ikke? Og hun er selvfølgelig både enormt smuk og intelligent, så vi kan... Ligesom dig. Ligesom mig. Ja. Så alt er godt. Men altså... jeg ved ikke, altså... Jeg tror også, det... jeg ved ikke, altså... Det er bare... Jeg kan bare glemme, hvad jeg vil sige. Men altså, jeg ved ikke rigtig, det bliver bare sådan lidt ligegyldigt, og sådan lidt, og det er også lidt, den står lidt i vejen for sig selv nogle steder faktisk, fordi der er nogle steder, hvor man sådan lige ved at komme ind i filmen og sådan noget, og så kommer der en kanin ind, eller der kommer en, den der til sidst, så kommer den der elefant ind, og så pisser den ud over det hele, og pisser dem i ansigtet, og sådan noget, altså, så bliver det sådan. Se, jeg synes det var sjovt, der bare da du fortalte det. Jamen, jeg sad bare sådan, åh, for helvede. Altså, fordi der er jo egentlig en historie, måske, men den bliver bare sådan, den er sin egen værste fjende, den her film, fordi han kan ikke begrænse sig, så den får lov til at gå fuldstændig amok og blive fuldstændig, og det er selvfølgelig også, det kan man også argumentere på, det er styrke med den, men det gør også, at man sådan, man tænker sådan, åh, det der, det gør du bare, fordi det er provokerende, eller det der, det gør du bare, fordi at du synes, det kan du gøre nu. Eller du er et stød publikum, men du har egentlig ikke en dybere mening med det. Man kan måske også se det fra en anden vinkel, at måske er han netop klar over, at den der måske hovedplottet, det der jalousidrama mellem Heidi og Bletch, at det ved han godt, det er ikke, altså, det er ikke det, der ligesom skal drive den her film frem. Altså, og derfor kommer alle de her små afbrydelser med sådan en masse små idéer, ikke? Altså en masse små sekvenser, en masse ulækkerheder og sjove påfund og sådan noget, og det er det, der så i sidste ende skal få filmen i mål. Om så det så lykkes helt, det kan jeg måske godt også være lidt i tvivl om. Men... Altså, der er i hvert fald en dramaturgisk, der er lidt interessant, ikke fordi det er interessant, men så er lidt fucked up, ikke? Fordi det bliver sådan lidt de der sketches, og så under de der sketches prøver man så på en eller anden måde at få noget. Der er nogle historier, der også bare forsvinder, ikke? Altså den der historie med Pudelunen, der skal til at være den der nye pornostjerne, den forsvinder bare, ikke? Altså, der er nogle historier, der bare sådan forsvinder og bliver sådan sat i scenen, og sådan... Man kan se, om det har været en sjov skets lige at lave den scene, men så ved vi ikke lige, hvad vi skal gøre mere ved den, og så forsvinder den bare. Nej, det ved jeg ikke. Den blev da løst. Den blev da sådan, han prøvede det der, og så blev han afbrudt. Mm. Ja, men vi ved jo ikke, om hun indspillede film med den scene, eller hvad. Det ser du i toren. Meet the Feebles igen, ja. Nej, men jeg synes faktisk, vi har jo tit klaget over, at der er nogen, at vi mangler nogen, der går full retard, som vi siger, nogen, der bare går all in på, og det gør den her, og det skal man da også, altså, det skal man da tage hatten af for, det synes jeg, at det er fedt på en eller anden måde. Og man skal endda kippe med den. Ja. Jamen, jeg synes, at det er fedt, ikke også, og film skal jo ikke falde i alle smag, og jeg synes, det er fedt, når der er nogen, der gør det her, og nogle steder virker det for nogen, og andre steder virker det for andre, bare fordi det ikke lige var morsomt for mig, så synes jeg, at jeg synes, det er fedt, det er godt, at han gør det. Også fordi, at man kan se, at Peter Jacksons tidlige film er jo nogen, som giver genklang senere hen i andre film, og jeg synes det er klart, man kan se folk, der bliver inspireret af ham, og også han selv er inspireret af det her senere. Jeg synes, at det er fedt, det er godt, og jeg har folk lyst til at lave, så skal de bare gøre det. Men ja. Men det er sjovt, det der netop med at tænke på, hvor meget energi, hvor meget arbejdskraft og hvor mange penge, der er gået til at lave noget. Når man for eksempel tænker på Transformers, hold da op, sikkert en masse penge og arbejdskraft, der er gået på at lave det, ikke? Altså, og så sådan sammenligne sådan også, hold da op, en masse energi og penge og arbejdskraft, der er gået på at lave Meet the Feebles, ikke? Men det er bare alligevel to vidt forskellige måder at lave film på, og man kan mærke, motivationen for at lave filmen er vidt forskellig også. Altså, der er jo ikke nogen, de regner jo ikke med at komme til at tjene styrtende med penge på at lave Meet the Feebles. Altså. Jeg læste i sted, at de endda, nogle af castet gik sammen for at, de havde ikke flere penge tilbage, så gik de sammen for at få penge til at optage de sidste scener, blandt andet den der Vietnam-scene, for at gøre den lidt mere afrundet. Og det synes jeg er fedt, at så de, på en eller anden måde havde de da stået sammen om filmen. Ja, og det er jo det, altså der er jo ikke, det har du ret i, der er jo ikke, man er jo ikke i tvivl om, hvor meget, hvad skal man sige, glæde, eller hvor meget sådan, der er jo noget entusiasme. Altså der er lagt nogle timer i det her projekt, ikke? Og de der dragter igen fungerer godt. Men man sidder bare og sådan tænker lidt, hvorfor har de så ikke, når de har brugt så meget tid på at lave de der dragter, og lave det her miljø, og etablere den her verden og sådan noget, hvorfor skal der så bare brække og lort og pisse ud over det hele? Altså hvorfor har man ikke så prøvet at, altså jeg vil næsten ikke sige dybere, vel, det er jo også mærkelig kritik, men hvorfor har man ikke prøvet at få noget mere frem end det, vi får? Det sagde jeg tænkt lidt i hvert fald. Men, hvad hvis det var det, han ville have frem, Peter Jackson? Det var, at han, som du har sagt tidligere, Christoffer, han kunne gøre alle de ting med de her dukker, som ikke kunne gøre mennesker, og virkelig går ordentligt. Ja, det er også rigtigt. Og det er selvfølgelig også... men så synes jeg bare, at filmen bliver sådan lidt ligegyldig. Og jeg sad også under mig, da jeg sagde filmen, hvorfor fanden... man kan jo se, at der er brugt meget tid på den, og står i forhold til, at den stadig ser meget billig ud, selvfølgelig ikke, men altså... Man kan jo se, at den er gennemarbejdet, det er omhyggeligt lavet og sådan noget, men det er ligesom at bruge rigtig meget tid og penge på at lave noget, der bare er en lort, der bliver spist eller et eller andet. Altså det er ligesom, hvis jeg købte et meget, meget dyrt kamera og fik den redigeret rigtig, rigtig godt og fik et studie til at lave nogle effekter på den og sådan noget, og så er det bare mig, der spiser en hundelort på gaden. Altså det er sådan lidt... Ja, men det var i 4K. Det er 4K, ja. 4K udgiver mig, der spiser en hundelort, ikke? Altså. Ja. Men den reaktion, den er også god, den der med, altså bare det der sådan, jeg kan ikke tro, at det her, det er blevet lavet. Ja. At de rent faktisk har lavet det her. Det bliver nærmest et kunstprojekt, ikke? Jo, men det er jo en kultfilm, det her. Ja. Men det har du ret i, det der er en spændende, eller det der er en interessant observation, mig som ser i den situation, ikke? Fordi det bliver jo sådan et, altså det bliver sådan et kunstprojekt, hvor man sådan enten tænker, okay, er det her en stor prank, eller har han bare ikke noget på hjertet? Altså, og det, jeg ved det ikke helt. Nej, præcis det du sagde der med pisse og lort og bræk, det er præcis det samme, der sker i Team America, spoiler. Måske på et forkert tidspunkt af sætningen. Men det er præcis det, der sker i Team America. Der er en sexscene inde i midten, hvor de ender med at gå fuldstændig amok og lave... Ja, og den er jo der for længe, de giver Director's Cut-udgaven. Ja. Biograf-udgaven med dukkerne, der var de... Der ja, hvad var det for længe? Ja, nu er træet. Men for mig virkede det bare deri. Så det er ikke, fordi jeg har noget imod den type humor. Jeg ved ikke, om det bare var, fordi man følte noget for karaktererne eller sådan noget. Så det er ikke, fordi der er noget af det, der afskrækker mig. Og ja, jeg ved det ikke. Jamen, der kan jeg så godt være ærlig. Jeg synes ikke, den humor, det siger mig ikke noget. Det er simpelthen for... Ja. Jamen, og så, nej, okay, jeg skal ikke sige mere om Big Trouble. Men det er bare, altså, hvis, når du sådan siger, at den her humor, det var ikke mig. Og så kan sidde og bare synes, det var eddermame sjovt, det der, der skal, John Carpenter, han lavede. Det synes jeg bare er mærkeligt. Men. Jamen, altså, det er jo en smagsdiskussion. Altså, jeg synes bare, Kurt Russell er sjovere end en komiker, der spiser kager, eller hvad ved jeg. En komiker, ja. Nå, hvis vi skal gå væk fra det her hate. Men det er jo en smagsdiskussion. Ja, jamen. Ja, men det er jo en vigtig diskussion. Det er jo det, vi gør her. Altså, jamen, det er rigtigt. Det er vigtigt. En vigtig diskussion. Fordi der er en af os, der har ret. Men jeg fornemmer lige præcis. Vi skal jo finde ud af, hvem der har ret. Jeg fornemmer ligesom, at Kasper og Niels, I synes faktisk, at det var en god film. Jeg synes, det var underholdende. Jeg ved ikke, om det var en god film. Men jeg kan godt lide, at den var. Altså nu, jeg synes, det er meget, meget overbrugt, det der med et eller andet på speed. Men ja, altså, hvis det passer til nogen film, så passer det virkelig til den her. Altså, det er The Muppets på speed. Det er Miss Piggy på speed, som Heidi. Altså, men, jeg synes, den fungerer som det, den ville, og det, den skulle. Altså, men jeg ved ikke, om det er en film, jeg lige vil tage frem igen her, men hvor en tid at se igen. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se nogle scenerne på den. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad Peter Jackson sådan, siger om den i dag, sådan, de her 26 år senere. Hvis man skal sammenligne med en nyere film, så er det faktisk, hvis man sammenligner med Birdman, så kan jeg godt lide de scener, hvor de løber rundt i gangene, ligesom de gør i Birdman. Det er jo ja, et teater, ja. Og den måde, de løber rundt mellem hinanden, og de interagerer med hinanden, ligesom de gør der i, det synes jeg, det er spændende, fordi så finder vi ud af, hvordan det fungerer i sådan et teater, og det er jo fuldstændig kaos, nu når sådan en forestilling står på, ikke? Og det kan jeg godt lide, sådan se, hvordan det hele foregår. Det synes jeg, han fik rigtig godt frem her i. Det virker realistisk på en eller anden måde. Ja, altså, det gør det. En eller anden måde, ja. Du siger faktisk, Morten, at Birdman, det er faktisk en slags reimagining af Meet the Feebles. Det er remake. Det er remake, ja. Rebooted. Ja. Okay, det er ikke lige set. Men det er jo faktisk rent, når du siger det der, også det der med med Muppets, ikke? Altså, man kan jo også se, at dem, der har lavet den her film, er også enormt glade for Muppets. Fordi det er jo også en hylde samtidig med, at de gør grin med det her. De her uskyldige Muppets, at så de i virkeligheden er drug dealers, og de knaller og snabler og spermer, og alle de her ting, altså, Kermit, han er jo Gud deri, eller Jesus i hvert fald, ja, der er en lille kors med Kermit på deri. Og det kan jeg også tænke, at den nye Muppets TV-serie, der er på vej, det kan også tænke, at den er inspireret af Meet the Feebles, fordi at der er Kermit og Miss Piggy jo gået for en anden. Det kan også tænke sig, at Miss Piggy lige pludselig finder, at maskingevær går amok. Altså. Ja, den sluttede lidt kontroversielt, må jeg sige, set i forhold til, hvad der skete i USA de sidste år. Ja. Ja. Shooting. Var jeg den eneste, der fik sådan et, og jeg ved ikke, det kan godt tænkes, det har været med vilje fra Peter Jackson, men på et tidspunkt, hvor den der homoseksuelle rev, eller ulv, eller hvad pokker der er, han render igennem teater, hvor man ser ham bagfra, meget passende selvfølgelig, hvor han retter igennem teater, man følger ham igennem teateret, hvor jeg næste sad og fik en tænk på fraklerne. Nå, den måde, der den hopper på, agtig. Nej, men det er måden, at den sådan løber igennem teater, hvor man ligesom man følger i introen, og ligesom man følger ham i hovedpersonen i introen til fraklerne. Altså, det var faktisk filmet på samme måde. Altså. Ja, det kan jeg godt se. Jamen, der er generelt ret mange referencer her. Nu ved jeg ikke, hvornår fraklerne er fra. Det er også fra 80'erne, så den kan sagtens have været der før. Der er også den der Deer Hunter-reference der i, den er jo også herlig. Altså. Ja. Ja, og så er der også de der kaniner, de er jo bare sådan totalt stereotypiske, og det ved jeg godt, han har sin fungentik der, fordi der er de jo også totalt stereotypiske, de der vietnameser har kæmpe store tænder og sådan noget, så der er igen, hvor provokerende kan jeg være, ikke? Han er maks provokerende hele tiden her, ikke? Altså, alt skal provokeres og ødelægges og smadres. Det er jo også sådan lidt sjovt det der med, måden de har tortureret ham, deres ven der i den vietnamesiske fangelejr, det var, at de har taget hans ben. Altså, og det var en frø. Altså. Ja, ja. Og så spiste de dem, og så sidder de og har de der samtaler omkring, det synes jeg faktisk var en af de bedre dele af filmen, de har de der samtaler omkring samfund, og sådan noget samfundsteori og sådan noget. Ja, og de kan filosofisk. Revisionistiske skum, ikke? Altså, ja. Det er også, den har sådan nogle intellektuelle undertoner, ikke? Altså, hvad er forskellen på revisionistisk og reformistisk og revolutionær, ikke? Altså, jo. Klassiske marxistiske diskussioner. Jamen, det ville jeg gerne have set noget mere af, fordi der havde den ligesom noget, eller andet, der transcenderede den lidt. Så tror jeg, du havde tabt det meste publikum. Det tror jeg også. bare en lille bitte smule mere. Men, men der er de jo også bare sådan nogle, de er jo portrætteret som de her nærmest, de ligner nærmest ham der kineseren i, i hvad hedder den, den der, hvad hedder den, ikke sådan så bulle, hvad hedder den? Ah, Breakfast at Tiffany. Why you come home so late? Oh, I'm sorry, siger hun så et eller andet. Og han er sådan Lyndon Johnson is very bad egg. Ja. Ja. Men han er nemlig også, den er også frygtelig, den der portrættering, der er, jeg så i, i hvad hedder den, nu har jeg glemt igen. Hvad hedder den? Help me out. Breakfast at Tiffany's. Ja, den så vi her. Du må også bare kalde den Pin Holly. Pin Holly, ja, for et par måneder siden, der så vi den igen. Der slog det mig bare, hvor racistisk den egentlig er. Altså, det har jeg nok glemt lidt. Nå, ja. Men, ja. Men var nogen, der tænkte på, at den der, hvad er den? Rev, eller hvad den er, det ligner lidt om der Fantastic Mr. Fox. Mm. Det sad jeg og tænkte på. Og så tænkte jeg, og så sad jeg og tænkte på det der lille grimme pindsvin. Han ligner meget ham der Ludvig fra Bjergkøbing Grand Prix. Ja. Nå, nej, nu skal du ikke ødelægge den. Nej. Og ved I, hvem det også lignede en? Ham der, den lille orm, Arthur, med hatten. Han ligner Rockys træner. Hvad er det, han hedder? Hvad er det, han hedder, Rockys træner? Mickey. Jeg kan ikke huske det. Mickey, ja. Ja, Mickey, ja. Ligner Mickey på en prik. Er der ikke også en orm lignende med i labyrinten? Jo. Og en rev også, faktisk. Den ligner faktisk også den måde. Ja. Ja, alle vores børnefilm der. Ja. Ja, men den der rotte, altså den der, okay, hvis man nu skal sådan til at sige noget positivt, så synes jeg også, den der rotte var godt fundet på, fordi at han var bare så, han så beskidt ud, og så afskyelig ud, og sådan noget. Så var han sådan virkelig sådan, han var virkelig sådan despicable, ikke? Altså, det synes jeg, det er meget godt. Men det er også min favoritkarakter i det. Den måde, han snakker på, den måde, han ryger på, og sådan noget, det synes jeg faktisk var... Okay, der er nogle ting, der er lidt morsomt der i. Også der, hvor den der fisk, den skal tjekke, der var ned af fisken, det synes jeg måske også var lidt morsomt. Det er også rigtig godt stemmeskuespil, der er til rotten der, synes jeg. Altså, Det er sådan lidt Peter Lorre-agtigt, måden han taler på, faktisk. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Eller Herman fra Citybilen, måske endda også en lille smule. Herman fra Citybilen. Eller ham der fra Guld, ja, det er den samme, ham fra Guldregn. Han er det samme skuespiller, ja. Han er bare god til at spille ond i danske film. Hvad er det, han hedder? Er det ikke Henning Jensen? Eller? Jo, det er det nemlig lige der. Jeg havde også tænkt på ham, Ræven, eller hvad blev vi enige om, han var ham, instruktøren? Jeg tror han er en ræv. Ja. Han mindte mig også lidt om, på nogle tidspunkter, sådan, han talte lidt ligesom med James Mason, faktisk. Ham der med Lolita og andre film. Okay. Måden han talte på, det var sådan meget Mason-agtigt. Altså, jeg tror ikke, at James Mason har lavet en sang om Sodomy, men ellers... Tror du ikke? Det er rigtigt, han sang sådan, han er sådan lidt amerikansk intellektuel på en måde, ikke? Eller sådan lidt... han var så britisk, men ellers... Britisk intellektuel, ja, undskyld. Ja. Men ja, jeg tænkte også på, at ham der, den der anden drug dealer, de spillede golf med, ikke? Rocksteady. Han lige Rocksteady, ja. Rocksteady. Fuldstændig Rocksteady udgaven, vi aldrig fik, men altså, jeg håber, hvis de laver... Ej, jeg var faktisk godt lavet. Jeg kunne godt lide den. Ja, de lærer jo 2, ikke? Mm-hmm. Jeg håber bare, de tager og låner den dragt, og så bruger Rocksteady dragt. Da man så ham løbe, det var fuldstændig som at se de gamle Turtles. Altså, det vil jeg hellere have, end jeg vil have et eller andet computer Rocksteady. Så Rocksteady på den der måde, bare tager og lukker. Og den lille detalje med pigge og kæde på kølle. Ja. Ja. Det at de har gjort meget, at det er det igen, der er lagt så mange kræfter i at gøre de her karakterer interessante og sådan give dem noget karakter, ikke? Altså der er virkelig meget sådan små karakterfinesser. Der er jo lagt et stort arbejde i det, men så er det bare sådan lidt, det er lidt ligegyldigt det hele. Igen, undskyld, nu kommer jeg tilbage. Ja. ja, det er ikke godt. Hvad synes I om, det er jo første gang, vi har en Peter Jackson film, hvad synes I om hans film generelt, sådan... Er han gået over i genren som en af de bedste instruktører ever? Peter Jacksons største problem er, at inden for de sidste mange år, det har været, at han ikke rigtig kan fatte sig i korthed. Det kunne han her. Og her, den var det 93 minutter. Altså, det fungerede meget godt. Ja. Jeg så også den forlængede udgave af De Fem Herres Slaget, eller hvad den hedder, den femte. Den var en uge. Den tredje, nej, den tredje Hobbiten-film, hedder den ikke De Fem Herreslag? Fem Herreslag. Ja, sådan noget i landet. Den er blevet 40 minutter længere. Om det er vel, det er alle Lord of the Rings også. Det er ikke karakteropbygning. Det er bare mere den der kamp til sidst. Oh my god. Jeg har ikke fået set den sidste nu. Jeg kan simpelthen ikke tage mig sammen til sidst. Den er ikke... Jeg sagde, jeg var ved at falde søvn. Den er ikke rigtig god. Der er nogle gode ting i den. Den der kamp, både den der ork, der blev der is og sådan noget. Det er meget fedt. Altså jeg synes, han har lavet ligesom to trilogier, eller som er mesterværker. Altså den første er ikke en trilogi, men Bad Taste og Brain Dead og så Meet the Feebles er for mig på en måde Peter Jackson første sådan trilogi, selvom det ikke er det, hvor han viser, hvor særegen han er, han har sin egen stil, ja. Og jeg har en stor kærlighed til alle tre film. Og så synes jeg, Ringenes Herre er et mesterværk på sin egen måde. Jeg tror ikke, man kunne have fundet andre, der havde taget kildematerialet så seriøst, som de har gjort det, og skabt en trods alt så fantastisk eventyrfilm, som det er, der er masser af kritikpunkter på Ringenes Herre, men som er fint nok. Men alt i alt synes jeg, at det er altså i vores tid et af de største filmbedrifter, der er lavet. Men der er netop det, der er. Der er film, der er sådan en magi i, og så føler man lidt i Ringenes Herre-filmerne, altså. Og det er jo det, han er svært ved at genskabe i Hobbit-filmerne. Ja, altså, den anden af Hobbit-filmerne i biografen, der sagde jeg døse et par gange, altså. Og det gjorde også, at jeg ikke rigtig har lyst til at se træerne. Men han er også sådan ligesom, han har også udviklet sig, hvis man kan sige det, som instruktør. Altså, han er blevet mere George Lucas på en måde, som vi har snakket om mange gange. Han er blevet mere med computergrafik. Altså, der er jo en kæmpe forskel, hvis du ser Fellowship of the Ring, og så du ser den første Hobbit-film. Der er en kæmpe forskel visuelt på, hvordan den arbejder. Hvor han også sådan ligesom er blevet fuldstændig forelsket i, hvad teknologi kan, og så på en eller anden måde har glemt karakter og historie lidt, synes jeg. Fordi jeg synes, ligesom Cameron efterhånden. Ja, jo. Men jeg synes, for eksempel, ja, jo, det kan man godt sige. Altså, men jeg synes jo, Fellowship of the Ring er uden tvivl hans allerbedste film. Jeg er faktisk ikke så vild med Bad Taste og Brain Dead. Det er jeg faktisk ikke. Det siger mig faktisk ikke så meget. Det er sjovt for mig, at det er klart, to film som Heavenly Creatures og Frighteners, som jeg holder mest af nok, af en eller anden grund. Frighteners er også lidt for langt, synes jeg. Jo, men den har en eller anden charme, og jamen, det ved jeg kan bare godt lide den, og Heavenly Creatures synes jeg er rigtig, rigtig god. Ja, den har jeg så ikke fået set. Så hvad er det også, den der Chasing Silver? Nej, hvad hedder den? Den der, ja, den er også Forgotten Silver. Den er også fantastisk. Forgotten Silver, ja. Den er egentlig også meget fantastisk. Den har jeg set, men den har jeg faktisk glemt rimelig meget, kan jeg sådan ligesom... Den er jo den roligste igen, i hvert fald. Ja. Det er jo det der med, at det er New Zealander, der har fundet på, eller der har opfundet filmmediet i virkeligheden. Det er ikke de der lumière-brødrene. De lærte den første film med lyd, og de lærte den første martial arts-film. Og... Ja, de gjorde alting først. Ja. Fedt. Det er en fantastisk mockumentary. Virkelig. Jeg har faktisk tænkt på, at jeg skulle bruge den i forhold til dokumentar og troværdighed og sådan noget. Den er jo genial, fordi der er mange, der sådan, jeg så mange, der sådan var på nettet og søge bagefter, om det kan passe det her. Sådan noget, fordi den er det leveres overbevist, nemlig. Ja. Ja, det er det godt. Og der er jo også sådan lavet interviews med gamle folk, der sådan påstår, altså den er virkelig, den snyder virkelig godt. Ja. Så den er også ret fantastisk. Men ellers så er jeg sådan lidt... Og som instruktør i dag, og hvad han laver næste gang, og sådan noget, jeg skulle blive lidt... Han har sådan faldet lidt af min radar. Altså, jeg er ikke sådan en, der er sådan, det er næste Peter Jackson-film. Jeg er sådan, Han har især efter det der Hobbiten-film, jeg synes virkelig, dem har jeg ikke øst. Altså, Ringens Herre købte jeg på Blu-ray, og har også set igen, men dem er jeg også sådan lidt over allerede. Altså, de holder bare ikke på samme måde som... Den første, Fellowship of the Ring, er fuldstændig fantastisk, men de holder ikke ligesom Star Wars eller Indiana Jones. For mig kommer de ikke til at stå mit hjerte på samme måde. Nej, og det gør de heller ikke for mig, men det tror jeg, de kommer til at gøre meget for den yngre generation. Ja. Altså, men har du indtryk af, at Hobbiten kommer til det på samme måde? Nej, især fordi, at træeren var så sindssygt svag, som den var. Altså, det var virkelig en ringfilm. Jeg synes faktisk, toeren var rimelig god, og jeg synes, etteren var so-so. Det er bare ikke godt. Det er bare ikke godt. Jeg kan ikke huske, hvad der sker i toeren, Hobbiten. Det er især den der... jagt på floden, hvor elverne, de... En dejlig kærlighedshistorie mellem en dværg og en elver. Hvad er den slutter med, det kan jeg huske. Slutter med dragen, der flyver væk fra... Det er rigtigt, ja. Det er dragen, ja. Og det er der, er det nede i minen med opgave med dragen. Ja, den er faktisk... Det er der, hvor man møder dragen også, ikke? Altså, der sker mange fede ting der i, og det... Men det også og så er der også lige en halv times snak med Stephen Fry i byen der. Ja, det er så også... Hold kæft, mand. Han skulle ikke have lov til at spille med i og filmen. Og jeg kan godt lide What? Stephen Fry. Han er, der, han er bare fuldstændig malplaceret, den der, altså... Jeg elsker ham, når han laver sit det der IQ hedder det. Hans QI. QI. Det er fedt. Men han skal bare holde sig langt væk fra skuespillet. Det skulle bare lære sådan en den halve time han er med i den anden Hobbit film. Der skulle han bare have lært sådan en QI special ind i byen, hvor hobbitterne de er med der også, så altså, de sådan skal svare på spørgsmål om Middle Earth og sådan noget der. Men jeg synes egentlig, han er okay i Vive for Vendetta, for eksempel. Der synes jeg egentlig, han fungerer meget godt. Oh, ja. Jamen, jeg synes også generelt, han er ret god, Stephen Fry, men han fungerede bare ikke den der, at hver scene, han var med, den kunne, de kunne sagtens have klippet det ud. Og jeg ved som godt, om, at han stadigvæk var Stephen Fry. Se, ja. Stephen Fry er med. Ja. Ja. Og jeg synes faktisk, i forhold til, hvor han var med for eksempel i den anden Sherlock Holmes-film, som Mycroft, jeg synes jeg faktisk også, der var en ret sjov okay, det er faktisk rigtigt. Det er, okay, jeg bliver nødt til at tage lidt i mig igen. Åh, det hader, når det sker. Men jeg ved ikke rigtigt, altså der er også nogle gode elementer i den tredje Hobbiten, ikke? Altså jeg synes virkelig, starten med den der drager er fed, og det er bare ligesom om, jeg ved ikke, det er ligesom, der er bare kogt for meget suppe på for lidt ben. Det er den. Men han havde vel heller ikke, altså han havde vel heller ikke lyst til at lave Hobbiten. Eller, nej, men det er også det behøves at lave tre film. Man kan også bare lave to film, ikke? Altså hvis jeg har lavet to film og så klippet alt og så klippet ned til hvad er det egentlig det handler om? Jamen det handler om at vi skal bekæmpe den her drage og vi skal have slået. Altså det handler om. Altså og så er det der slag til sidst. Det handler om og så holde det på det og så får man blandt andet så prøver man at koble den sammen med den første film og Legolas kommer tilbage og er totalt obnoxious og ja. Men jeg kunne godt, altså han kunne godt have gavn af at tænke lidt tilbage på det der Maxime med Lesses mor. Altså, han har bare brug for en god producer, ikke? En god producer, der kan sige, okay, det er, ikke, er det vigtigt for historien? Nej, ud med det. Men problemet er jo, at han er sin egen producer, er det ikke det? Ja, men er det ikke også Fran, der er hans producer? Jo, men de skal vel også lige beholde husgrunden hjemme også. Altså. Ja, og så er der ham for Peter. Jeg synes lige at tage ham, at den der film, Peter, den kan vi altså godt lige klare på en anden time. Nej, jeg vil have 3 timer. Okay. Altså. Ja, der er en eller anden dynamik, der ikke er så god for de film, der bliver lavet. Han er tabt magien på en eller anden måde for mig. Han er... Jeg frygter, at han bliver den nye Lucas. Altså, han er det er nemlig lidt det, man tænker lidt, når han er gået derhen, hvor han har lavet Hobbiten, som han har lavet den, og han har lavet King Kong, som han har lavet den. Hvor jeg i øvrigt godt kan lide segmenter af den King Kong, han lavede. Jeg kan godt lide der, hvor de er nede i den der grøft, for eksempel. Men, men så tænker man lidt, han kan ikke komme tilbage til det gode side igen. Nej. Han er forever to the dark side. Nej, det er sjovt, du siger, bliver Lucas. Altså, han er vel allerede langt, langt, langt væk, Lucas, nu. Lost cause. Ja. Men man ikke også til lidt, fordi den der The Lovely Bones ikke gik så godt. Og det var jo en lille historie i forhold til King Kong og Hobbiten og Ringens Herre, altså. At han måske mener, at han kan... at han skal satse lidt mere på de der store crowd-pleaser, så ikke de der små film, altså. Som Heavenly Creatures og Lovely Bones, altså. Har set Lovely Bones? Jeg har set den. Og jeg synes faktisk ikke, den var så dårlig, som den blev gjort til, altså. Det der irriterer mig mest, det er noget sådan set Stanley Tucci's kontaktlinser, der er virkelig irriterende. Men, det er mindst, det var hans øjne ikke lavet af computer, der fik. Nej, det var ikke. Nej, ja. Det er synd, fordi jamen det var ikke, han havde bare et eller andet over sig i hans første film, og om man kan lide Meet the Feebles eller ej, så er det jo en del af hans stik, ikke også? Og det var det, vi kunne lide, og det er det der... Altså, man kunne se en eller anden, man kan se et eller andet, ligesom med Carpenters film, man kan se, at han vokser på en eller anden måde, og det er så bare blevet til noget værre og bras nu, men det, der skete der i 90'erne og 80'erne, det synes jeg bare var ret fantastisk, og det ved jeg ikke. Men det er også ligesom om, altså, jeg ser egentlig lidt, når jeg ser den her Meet the Feebles og Braindead og Bad Taste, så ser man sådan en ung Sam Raimi lidt på mange måder. Og Sam Raimi havde lidt den samme udvikling også. Altså, det gik også lidt galt, i hvert fald med den tredje Spider-Man-film. han blev også sådan lidt for... Det er det der, når de går fra at være sådan vilde og unge, og virkelig have mange idéer, og bare vil bryde nogle grænser og lave tingene på nye måder, og så bare bliver en del af det her apparat, ikke? Så ligesom, det er ikke så, den er ikke så smooth, den der transition altid. Altså. Der er bare et eller andet i det der ung vildskab. Det er også bare det der med at få for mange muligheder, altså det der med at få for mange penge mellem hænderne, og i forhold til det her med, at når man ikke har nogen midler, så skal man virkelig tage sine beslutninger omkring, hvad man vil gøre med omhu, ikke? I forhold til, lige pludselig så kan man alt, alt er potentielt muligt, ikke? Ja. Så bliver det meget sværere at navigere i for rigtig mange, tror jeg. Ja, og det der, jeg tror, man skal have en stærk producer, der ligesom kan rette en ind og sige, en der kan holde og beholde øjnene på bolden, så at sige, ikke? Altså, det er også det, Lucas mangler lidt. Han havde jo ham der Rick McCullum, som også bare var den største yes-man nogensinde, ikke? Altså, og det tror jeg også, det var noget af det, der gik galt med prequels-filmen. Men altså, man kan også have en for stærk producer. Altså, der er også nogle gange, at det ikke er en fordel at have at skulle lave en franchise. Altså, som Spider-Man 3, der var det jo meget af det der, der kom ind i den, altså. Ja, det er rigtigt. Med Sam Raimi, det var noget med, han ville jo ikke have alle de der skurke med. Jeg mener, han ville kun have haft Sandman, og så ville han lave en anden film kun med Venom. Og så putte de lige, så endte der med at være tre skurk med, der tog screen time for hinanden, og Venom var med i 10 minutter, altså. Og så halvdelen af tiden af de 10 minutter, der var han ikke i maske, altså. Fordi man skulle se, hvem der var under masken, ligesom man skulle se, hvem der var under masken i Judge Dredd med Stallone også, altså. Men det er ikke altid en fordel, altså man kan jo se det senest, men nu har jeg ikke set den, men man har hørt meget om den, Fantastic Four, den nye Just Rank, der, at det enten har været studiets skyld, eller også har det været hans egen skyld, fordi han opfører sig som en idiot, ligesom Troy Duffy på Boondock Saints også. Altså, at en instruktør, der er blevet lidt for fuld af sig selv også, er blevet lidt for sikker på sine egne fantastiske idéer, og det har studiet ikke altid været enige med. Men, ja, Alien 3 også, ikke? Altså, også, det er Alien 3, men det var jo... Det var så måske ikke Finches. Nej, det var så ikke Finches skyld, men altså, det er jo også sådan en af de der... Det er også det, der, altså, det er også det jeg hørte med Spider-Man 3, at det var sådan, at de havde egentlig skrevet manuskript, og de havde skrevet kontrakt, og så gik Sam Raimi i gang med at optage film, og så kom Sony og sagde, vi vil også godt lige have Venner med, og vi vil også godt lige have Hobgoblin med. Du skal få den med ind. Og så stod det i hans kontrakt, at han skulle gøre, hvad de sagde til, for det fordi de havde jo pengene, ikke? Og så fik de sådan skubbet mænd ved at skrive mænd sådan lidt klodset, ikke? Altså, det, man skal... Jeg tror, langt de fleste tilfælde, der skal man altså bare, der kommer de bedste film ud af, og nu kan det godt være, at det ikke passer det her, men jeg tror, at langt de bedste film kommer ud af, at man får sådan, at kunstneren får rigtig meget, en grad af frihed, der er ret stor. I hvert fald, hvis det er så stærke kunstnere som Sam Raimi og Peter, ja, måske ikke lige Peter Jackson, men ja, det er Fincher. Men det er selvfølgelig en balancegang, så det er jo en kompliceret sag, og jeg tror også, vi snakker også om det her sidste gang. Altså, det er jo kompliceret sag, det der med for meget og for lidt kontrol og så videre, og en kreativ proces. Og det er jo det samme, når bands laver musik, ikke? Altså, når de skal lave en tour, så laver man det samme. Og, ja, der er mange ting i den der kreative proces, som er kompliceret. It's complicated, ja. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige kan vende tilbage til mit bibelspart øjeblik, så og høre, hvad I egentlig synes om musikken deri. Nogle af numrene fungerer bedre end andre, vil jeg sige. Altså, jeg synes personligt, at det der Garden of Love, det er helt fantastisk nummer. Ja. Den er så forfærdelig, at den er... Ja. Ja. Jeg synes, det er sådan halv Julie Cruise og halv Roy Orbison-agtig, de har kørende for sig der. Jamen altså, den der titelmen, den der Meet the Feeble, den har bare kørt ind i min hoved, siden jeg så den færdig i går filmen. Så, altså. Jeg synes nok mere den der In the Garden of Love, som du siger, også de steder, hvor hun synger den. Jeg synes, den er virkelig, den er så forfærdelig, at den er rigtig godt lavet dertil, at den er virkelig sjov. Ej, så er der to ting, der er sjov her i. Den kunne jeg godt lide, og jeg kunne godt lide, ja, som sagt, de sidste nummer. Men generelt synes jeg, at musikken var rigtig, rigtig godt lavet hertil. Det var rigtig Muppets-agtigt. Det ville passe fuldstændig ind i et Muppets-show, afsnit i Muppets-show, ja, med lidt andre tekster. Niels? Ja? Hvad siger du? Du er dig, der er soundtrack-eksperten. Altså, jeg synes, at sangene, de fungerede generelt ret godt, men alt det der score-musik indimellem, det var decideret frygteligt. Altså, det var vel sådan, der var nogen, der sidder og spillede på et eller andet... 50 kroners keyboard nede for BR, altså. Det lyder ikke særlig godt. Og jeg kan ellers godt lide synthesizer-musik, men det er nej. Men sangene, som Morten siger, de fungerer godt, og jeg synes også, den der fuldstændig vanvittige Sodomy-sang, den fungerer i filmens univers. Altså, det var ikke lige en, man måske skulle gå og nynne på gaden, men... Jeg skal have lært teksten, så er det min sang, jeg skal sidde og synge på arbejde. Altså, de er lidt svære ikke at få på hjernen, de der, ikke? Fordi de er virkelig effektive. Jeg kan bare godt lide, at der efter, da Sodomy sang, så er der bare helt stille. Det er så fedt, det var alligevel over grænsen for publikum, ikke? Og de publikum, de har set folk blive slagtet på scenen, og ham der knivkaster på kniv ned i hovedet, og det sprøjlede ud af blodet, så det var ikke for meget. Men den der Sodomy sang, det var for meget. Jeg tænkte faktisk på, om det var sådan en kommentar på sådan den der generelle, jeg ved ikke, nu tillægger jeg nok nogle kvaliteter, ikke? Men den der hykleri, der er i, er nogle ting, det er bare, det synes vi bare er det fedeste underholdning. Andre ting, det er simpelthen, det er vi farvet over. Jeg synes, det var rigtig fedt, at han har gået presset på for den hele vejen igennem, uden sådan rigtig at forklare essensen af den. Og så hører man den, og så er det lidt noget andet, end man troede. Jeg synes, det var ret... Den kunne jeg rigtig godt lide. Men generelt så er jeg virkelig dårlig til at høre filmmusik, fordi jeg lægger ikke mærke til musikken i film, med mindre end at det er rigtig, rigtig godt, eller rigtig, rigtig dårligt. Ellers så hører jeg slet ikke filmmusikken. Det er bare fuldstændig... Jeg lever mig bare ind i filmen, og så er der noget musik, måske. Det lægger jeg ikke mærke til. Men her lader jeg mærke til den sangene, og dem kører jeg alligevel lige. Altså, man kan jo sige, altså den der Washing Up song, der også er i den første filmsang, den er også sådan rimelig... Den er også okay. Den er lidt kedelig. Ja, det kan man også huske sådan. Altså. Ja. Ja. Du har også kun set film med en gang. Ja. Jeg er 90% sikker på, at det der omkring det hykleriske ved, at Sodomy det lige pludselig er noget meget chokerende, det er fuldstændig overlagt. Ja. Også fordi ham der Bletch, han på et tidspunkt, han siger, this is a family show, ikke? Altså, han understreger lidt den der, sådan, altså, at de godt ved, altså, der er noget, der er chokerende, og der er noget, der ikke burde være chokerende. Eller så. Det er lidt Super Bowl Janet Jackson om igen, ikke? Nibblegate. Sodomygate. Ja, Sodomygate. Og så og jeg kunne også godt lide den måde scenen, den var konstrueret, mise-en-scène, de har lavet på med de to kæmpe pikke og så flyvende røve og flyvende oppustede kondomer til sangen. Det synes jeg var ret godt lavet. Ja, de to store søjler, det var fantastisk. Det var en kæmpe stor reageret dem. Ja. Jeg fik ikke hints nok til, at han der var en lille bitte chance for, at han var homoseksuel. Det synes jeg godt, de kunne have været lidt mere i. Så var jeg den eneste, der fik lyst til at se Tusk herefter? Det ved jeg ikke. Var det bare mig? Jeg har ikke set Tusk, så jeg ved ikke. Nej, jeg fik lyst til at se den med alle de der valerås der. Tusk, det er den eneste Jodorowsky-film, jeg ikke har set. Nej, jeg ved godt, det er ikke den snak, men har han ikke også lavet en film, der hedder Tusk egentlig? Han har mange film, men det er vigtigt. Ja. Men hvad er det for en, I snakker om? Det tror jeg ikke, jeg kender. Det er Kevin Smith, gyser. Kommunen. Jo, nej, det er du ret i, Kasper. Tusk, det er rigtigt. På 1980. Det er godt. Jeg tror ikke, den handler helt om det samme som Kevin Smiths film. Det kunne godt være. Det her handler om en engelsk pige og en indisk elefant, der er født på den samme dag, og de deler en fælles skæbne. Det er stort set det lyder sammen. Smukt. Det lyder meget smukt. Kevin Smith handler om en podcaster, som går lidt for langt og begynder at genere en eller anden gammel senil mand i Alaskas ødemark eller sådan et eller andet, som har en eller anden fetish om, at han vil sy en eller anden om til en valros. Og det gør han så gradvist. Men jeg ved ikke, den valros, der er i Tusk, knalder den også en kat eller får den blå? Det tror jeg. Altså, når man først er blevet valros, så kan man lige så godt gå all in. Så får man blå, der var en kat. Ja. Ja. Samantha. Ja. Samantha. Ja. Men der var nogle gode mor her i. Der var nogle gode, hvor, de sådan, hvor man tænker, okay, det er godt fundet på. Altså, den er sådan meget inventive. Altså der, hvor knivkasteren kaster den der kniv, ham der er på drugs, han kaster den der kniv op i luften, og den sådan, han står, hvor blev den af? Og så bliver den ved med at spille den op i luften, og så falder den ned lige oven ned i hovedet, og så sprøjter den blod ud. Og de siger sådan, da-da, tror jeg nok, de siger, at den rammer os. Det synes jeg var sådan godt fundet på. Jeg synes også, det var godt fundet på, da sidst var, og Valrossen prøver at overfalde hende, og så får han så maskingeværet ind i munden, og så skyder hun så igen på det. I elsker jo egentlig den film her, kan jeg høre. Altså, fra at gå fra, jeg synes, det var noget værd og lort, så har du faktisk fundet en god ting ved den her film. Den er ikke uden kvaliteter. Jeg synes bare, ordene set, der synes jeg, den var lidt hård og lang at komme igennem, fordi den var så lidt lille. Ja. Nå. Nå. Har I mere om Peter Jackson, eller... Jeg synes også lige, vi skal have med, at hvad var det, jeg skrev ned, at en af dem, der lægger stemmen til i den her, han er med som en af hobbitterne i The Hobbit. Han spiller Dory i The Hobbit, og der er også nogle andre genganger. Nogle af dem er dem, der er med som dukkefolk i den her. De er med til at lave en edderkop med på et tidspunkt i Hobbiten. En af spider. Eller ja, Smoradder kom med på Hobbiten dag i skoven. Kan du huske det? Ja. Den der, hvad hedder Mørkwood? Det er ikke Mørkwood, hvad hedder det? Men der er i hvert fald, der er en skuespiller her, Mark Hadlow. Det er ham, der lægger stemme til Heidi. Og han lægger stemme til Robert. Og han lægger stemme til Barry the Bulldog. Mm. Og det er ham, der spiller Dory i Hobbiten-filmen. Det er lidt sjovt. Men det er også noget med ham, der lægger stemme til Trevor. Han er vist også med i nogle af de der Hobbiten-film og noget, og Ringenes Herre også. Men snakkede vi ikke også om det sidste gang, at Peter Jackson, han gjorde meget... Jo, jeg tror, vi snakkede efter podcastet var slut. Og bruge... gå tilbage til nogle af de folk, han har brugt tidligere, og ligesom at give dem... Der er en af dem, der spiller en af hovedrollene i, hvad er den? Brain Dead, eller Dead Alive, eller hvad man nu kalder den. Det er jo ham, der spiller Isildur i Ringenes Herre. Ja. Når er der i starten, og det bliver skudt. Ja. I Ringenes Herre. Ja, men i starten... Ja, Ringenes Herre, men jeg tænker, ja. Blam. Nå, ja, hende er, ja. Jamen, det har været ham, der rider. Er han ikke kun med i det? Er han ikke kun med? Han er kun med i Extended Version, faktisk. Den der scene, hvor han bliver skudt på hesten. Falder i vandet. Yes. Det er lige bare. Yes. Jeg tror, du har set Monty Python. Ja. Ja. Der var jeg læst faktisk, nu du siger Monty Python, der er nogen, der sammenlignede Meet the Feebles med, at når man har set Meet the Feebles, så virker Monty Python faktisk sådan helt mainstream. Ja. Ja, det kunne det være noget om. Det er rigtig nok også. Det er sådan set meget rigtigt. Ja. Der er også den der scene i, hvad hedder den, The History of the World, hvad hedder det, der var en biker, så der var de biker den på restaurant. The Meaning of Life, ja, det er den. Yeah. Den er også sådan lidt... Mr. Creosote. Ja. Yeah. Den har de også taget tilløb til på et tidspunkt i tv-serien, så vil jeg huske. It's way for thin. Ja. Yeah. It's after eight. Det bliver i øvrigt, for lige at blive ved Monty Python, der kommer jo snart den der Absolutely Anything. Hvilket nogen har set trailer til den. Nej. Med den er instrueret af Terry Jones, ham der altid spiller kvinde i Monty Python, blandt andet Brians mor i Life of Brian. Og så de overlevende Monty Python folk, de er med også, som de lægger stemme til rumvæsener. Og den handler om, at de finder ud af, at de er blevet ret trætte af jorden. Og så udvælger de så en person nede på jorden, at der får guddommelige kræfter i en uges tid. Og så kan han gøre alt, da han så finder ud af, at han kan gøre alt, så kan han vække de døde til liv, han kan få sin hund til at tale og alt muligt. Og hunden, det er så faktisk en af de sidste roller, han nåede at indspille ved, han Robin Williams. Og hovedpersonen, det er Simon Pegg. Okay. Den har fået sådan lidt halvsløj anmeldelse i England, men jeg synes, det virker ret interessant. Og der er også nogen, der sagde i anmeldelsen på en af de britiske hjemmesider, at man kan næsten ikke... Hvis man er Simon Pegg, og man bliver tilbudt at være med i en film, der er instrueret af en Monty Python-mand, og hvor de andre Monty Python er med, og Robin Williams lægger stemme til en hund, så kan man ikke sige til Terry Jones, at man faktisk synes, at manuskriptet er ikke sådan helt godt. Så vil man godt være med alligevel. Altså. Mm. Men den her Absolutely Anything, og jeg ved faktisk ikke, om den kommer hjemme i de danske biografer. Men de har også lige lavet sådan et show også. Er det ikke det? Ej, det er på år siden. Det er den der comeback-tunnel, eller det der... Det er på år siden, jeg tror det var i år. Nå. Eller det måske jubilæumstunnel, eller hvad det var. Ja, okay. Nå. John Cleese har jo også stadigvæk et par ekskoner, han skal betale penge til os. Ja, det er sgu hårdt. Ja. Nå, var det det? Det var det. Det var det, det var godt. Det var et godt valg, Kasper. Det var det, synes jeg. Jamen, det var, ja. Det var et valg. Ja, og jeg siger det, jeg synes faktisk, det var en underholdende film, altså. Det ved ikke, altså det ved ikke om, hvor længe Morten halder mig vel film, fordi jeg synes godt nok, det er hver gang, så hader Morten det bare. Hva? Jeg har da kunne lide alle dine andre film. Men man kan sige meget om den her Ghost, film også, ikke? Freeway. Nå nej, Ghost, det var også der. Freeway kunne jeg godt lide. Men man kan jo sige meget om den her film, ikke? Men det er jo en film, man aldrig glemmer. Altså det skal den så have. Du vil altid kunne huske, du har set Meet the Feebles. Mm. Den er så sindssyg, og den er så over grænsen på alle måder. Det kunne Morten så ikke, jo. Han har set, men han har glemt den igen. Ja, men du kan huske, du har set den. Du kan godt huske. Han er også kold inden i. Som ja, brav. Det er jeg. Han er blevet for dig. Ja. Ja. Romancing the Stone, valgte du også den? Det var også okay. Jo, det er rigtigt. Og Karate Kid. Okay. Det var en god track. Det var kun Ghost og den her. Ghost, det er godt lige Ghost. Nej, ja, det ved jeg ikke, men ja, det kunne jeg ikke. Især den morgen. Hvad var det, jeg ville sige? Nå. Ikke noget. Lige meget. Det er okay. Godt. Næste gang. Så er det min tur. Det var bare mit sidste argument for et eller andet. Jeg ved ikke, om det er et argument i sig selv. Men Morten, han kan godt lide Mortal Kombat. Så ja. Det kan han godt. Ja, okay. Det kan han godt. Det sætter de tingene i relief, i hvert fald. Jamen, det kan jeg se. Jeg kan godt lide dårlige film. Så næste gang. Jeg har ikke rigtig kunne bestemme mig. Så nu får I muligheden for at præge mig lidt, kan man sige. Så jeg har tre film. Den ene er en super, super oversej, semi-romantisk cookie-komedie. Så har jeg en super oversej martial arts-film, og til sidst en super oversej sci-fi-film. Hvad hælder I sådan mest til? Ingenting. Så ser vi alle tre. Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg er nok mest på sci-fi, tror jeg. Mm. Hvad siger I andre? Jeg tror det er et trickspørgsmål. Jeg tror du må være. Jeg tror jeg vælger romantisk komedie. Så har I valgt en af hver, det går ikke. Hvad vælger du selv? Så vælger jeg selv. Og så godt. Jamen, så jeg synes det er lang tid siden vi har haft en god kampsportsfilm, som Niels sagde. Og ja. Jamen, så kunne I bare to af jer kunne have valgt det samme, men sådan var det ikke. Jeg synes, dit system det er lidt flot. Altså, hvis det ikke kan tåle, at vi vælger den samme, så må du lave et eller andet, der gør. Jo, men så har I valgt hver jeres, og så er det jo min stemme, der tæller jo. Og så det er bare sådan en illusion af demokrati. Jamen, det er det jo at være med i det her, Christoffer. Ja. Eller så kan I, I har chancen for at lave en stemme om nu, når I ved, hvad jeg vil vælge. En super, super sej kampsportsfilm. Så vil jeg kampsportsfilm. Sådan, så har vi tre stemmer på kampsportsfilm. Og det er simpelthen... Jeg vil lave det om til den romantiske komedie, fordi jeg tror, det er tre. Nej. Det er uden tvivl en af de bedste kampsportsfilm nogensinde. Og i hvert fald den bedste... Det er den bedste Kylie Minogue har været med i hvert fald. Nej. Vi skal selvfølgelig se Street Fighter fra 94. De to andre, det var Office Space og Masters of the Universe. Så, Nej! Station, det vil jeg gerne se. Jeg er ikke set Office Space. Den er rigtig, rigtig god. Den vil jeg gerne se. Det kan være, jeg bare skulle se det. Jeg sagde det jo. Ej, Kasper, for du havde regnet ud. Jeg var dum. Vi skal holde med i sci-fi, så har vi set Masters of the Universe, den der mega. Ja, I kan nå det, I kan bare vælge den næste gang. Nu fik I lov til at vælge, og I valgte Street Fighter, og det, ja. Det bliver rigtig godt. Det vil jeg også gøre. Hej, Juke! Ja. Super, jamen skal vi sige, det var det? Ja. Det gør vi. Så ses vi om 14 dage. Hej, Juke! Tak for aften.